भक्ति से भावना चेद आत्मान भावेत कतौ न तदगुण। ये जो भावना कम है काम उसका गुण क्यों नहीं है, तत्र पुष्प इति पुष्पगंध पुटस्थोपि पुष्पस्यैव यथा तथा बुद्ध्यादिकारकस्तस्य भावना कर्मणो गुणः आत्मनस्तुपचारात् आत्मनस्तुपचारात् स्यान् न तु साक्षात् गुणो भवेत्। पुटस्थोपि पुष्पगंध यथा पुष्प से गुण, पुटस्थ पुष्पगंध किंतु गंध तो पुष्प से गंध, तथा बुद्ध्यादिकारकस्य भावना, बुद्ध्यादिकारकस्य भावना कर्मण गुण, कर्म का गुण है कारक में कर्ता का कारक नहीं। आत्मनस्तु उपचार आसात आत्मा में उपचार गुण प्रयोग होता है, न तो साक्षात गुण भवेत भावना। तैतीस उत्तम ही यथा पुष्पगंध पुटम भावयति, गंध पुष्प पुट में भाव संस्कार आ गया, सब भाव संस्कार उसमें रहने पर भी पुष्प गुण है वो, न तो पुट गुण। एवं भावना कर्म गुण है वो न आत्मगुण, कर्म का गुण आत्मगुण नहीं। कथन तरी प्रतीचि तद्वान आत्मा में तत्र आत्मन तो उपचारात् गौण प्रयोग है, यथा भावना अनुरंजित विज्ञान आत्म विज्ञान है कर्तृत्व उपचार, भावना अनुरंजित विज्ञान है आत्मन विज्ञान है, विज्ञान आत्म जीवात्मा का ज्ञान होगा, भावना विज्ञान आत्मा है जीवात्मा, जीवात्मा का जो ज्ञान होता है भावना अनुरंजित, विज्ञान आत्मन जीवात्मन विज्ञान है भावना अनुरंजित, भावना विशिष्ट ज्ञान होता है, इसमें से कर्तृत्व उपचार हो गया आत्मा में। माँ भूत आत्मन भावना गुणस, गुण आत्मन भावना, भावना आत्मन गुण न, तथापि न सा कर्म गुण, फिर कर्म का गुण तो नहीं होगा, तस्य गुणत्वात् इति आशंका उत्पत्ताविति। उत्पत्तौ भोग काले च कर्मादायैव भावनाम् स्वात्मानं लभते यस्मात् ताम विना तदनर्थकम्। कर्म भाव उत्पत्तो भोग काले च भावना आदाय स्वात्मान लभते, कर्म ही करता कर्म स्वात्मान लभते, उत्पत्तो भोग काले च भावनाम आदाय, भावनाम आदाय कर्म उत्पत्तो भोग काले च स्वात्मान लभते यस्मात्, ताम बिना तद अनर्थकम्, भावनाम बिना कर्म अनर्थक, भावना को लेकर के कर्म की उत्पत्ति और भोग देता है, ताम बिना भावना बिना अनर्थकम्। ठीक है मैं उक्तम च तामेव अनुरंजनाम कर्तृत्व अंगीकृते कर्म, कर्म तामेव अनुरंजना कर्तृत्व अंगीकृते कर्म, उसे अनुरंजना तामेव अनुरंजना वासना कर्तृत्व अंगीकृते कर्म, कर्म उसको कर्तृत्व मानता है उत्पत्ति भोग काले वृत्ति। कर्मण स्वोत्पत्तौ फलदाने च उत्पत्ति के लिए फल देते समय उपकरणत्वात् भावना सहकारी कारण, कर्म की उत्पत्ति के लिए भी भावना और फल देने के लिए भावना, भावना सहकारी कारण उनसे तत्तंत्र उक्ति भावना तंत्र तंत्र तंत्र हो गया, फलदान कर्मण नहीं तत्व कर्मतंत्र कर्म के अधीन भावना उपकरण है सहकारी कर्म उत्पत्ति और फलदान के लिए भावना सहकारी कारण से कर्मतंत्र कर्म का गुण कह दिया। कर्म का गुण जैसे रूप जैसे द्रव्य का गुण इसी प्रकार कर्म का गुण भावना ही अभिप्राय से नहीं। आत्मा का तो गुण नहीं कर्म का गुण का पहले आत्मा में नहीं आत्मा में आरोपित फिर कर्म का गुण कैसे होगा कर्म तो निर्गुण तो कर्म का गुण का कर्म उत्पत्ति के लिए कर्म फल देने के लिए वो सहकारी कारण सहकारी कारण से गुण गौण रूप से उसका गुण सदस्य कहा। न कि जैसे द्रव्य में गुण रूप है ऐसा नहीं न रूपाधिवत आश्रयत्वात् रूपाधिवत रूपाधिना जैसे आश्रय द्रव्य इस प्रकार आश्रय होने से उसका कर्म गुण ऐसा नहीं। तदाश्रयस्तु अंतकर्ण में भावना का आश्रय अंतकर्ण है कर्म का नहीं। कर्म तो केवल कर्म उत्पत्ति के लिए फल देने के लिए भावना सहकारी कारण इसे कर्म का गुण का आत्मा का गुण नहीं गुण आत्मा का नहीं वस्तु तो अंतकर्ण का गुण है अंतकर्ण गुण आत्मा में आरोपित होते हैं यहाँ किंतु कर्म का गुण बता दिया। कर्म का गुण इसलिए कर्म मुख्य उत्पत्ति और फलदान दोनों के लिए सहकारी कारण भावना भावना से कामना से कर्म होता है और फल देने के लिए कामना कारण है इसे करके उसका गुण शब्द से कहा सहकारी कारण होने से भवतु भावना कर्म गुण तत्व आत्मगुण भविष्यति। भावना कर्म के गुण हो गया आत्मगुण भी क्यों होगा नित्य कर्मणोपि कर्मणोपि तथा अत्यंतम प्रयोगैक समाश्रयात् बुद्ध्याद्यर्थाभिसंबंध पक्षतेवावसीयते नत्वात्मगुणता तस्य कर्मण स्यात् कदाचन। कर्मण भी तथा अत्यंतम प्रयोग के समास से आया था प्रयोग बुद्धि आदि का सूक्ष्म अवस्था को कहा प्रयोग कारण बुद्धि आदि सूक्ष्म अवस्था में थे तो उसमें ही समास से आया था कर्म उसमें आश्रित है बुद्धियादि अर्थाभि संबंध पक्षता है वो कर्मणोपि बुद्धियादि अर्थाभि संबंध पक्षता बुद्धि आदि के संबंध में पक्ष में कर्म है बुद्धि आदि के संबंधी है न तो आत्मगुणता कर्मण आत्मगुणता न तस्य कर्मण तस्य कर्मण आत्मगुणता कदाचन न कर्म आत्मगुण कभी नहीं है। कर्म प्रयोग एक समास है प्रयोग हो गया कारक जात टिप्पणी में दिया है आगे श्लोक आएगा आगे श्लोक में दिया प्रयोग हेतुत्वात् प्रयोग का बुद्धि आदि कारक जाति इतने उनका है सूक्ष्म अवस्था को प्रयोग कहा कर्म प्रयोग के समाश्रय प्रयोग समाश्रित प्रयोग पक्ष में है बुद्धियाद्यर्था भी संबंध पक्षता बुद्धियाद्यर्थ संबंध है कौन कर्म आत्मगुण नहीं आगे उसमें दे दिया हाँ अंतिम पद दे दिया प्रयोग आश्रितत्वाद बुद्धि आदि सन्निकर्ष पक्षता बुद्धि आदि संबंध है तो उसी के आश्रित होने से तत्व आत्मगुण नहीं कर्मण छत्तीस ठीक है में भावनावत पुण्य पाप अदृष्टस्यापि पुण्य पाप अदृष्टस्यापि नियमन क्रियापेक्षत्वात् क्रिया सापेक्ष कर्म सापेक्ष बुद्धि आदि कारक तथा एव बुद्धियादि कारक में कारकत्व है भावना न आत्मतता तदुत कर्मण अत्यंतम प्रयोगाश्रितत्वात् प्रयोगाश्रित है प्रयोग क्या बुद्धियादि प्रयोग बुद्धियादि के बुद्धियादि सन्निकर्ष पक्षता है वो बुद्धियादि सन्निकर्ष पक्ष के अंतर्गत है कर्म न कदाचन आत्मगुणता। बुद्धियादि सन्निकर्ष पक्षता, बुद्धियादि आगे देंगे। हाँ देव दे, मरण काले बुद्धियादि लयात, बुद्धियादि का पक्ष में कैसे आएगा, मरण काल में नहीं रहेगा तो कर्म कैसे रहेगा। बुद्धियादि लयात कर्म तात्यानुपत्ते, कर्म फिर तत्व होगा तो कर्म कैसे फल देगा। अक्षिणम पारलौकिक कर्म, तो पारलौकिक कर्म रहता है परलोक में फल देगा, तो बुद्धि आदि में रहेगा तो बुद्धि आदि रह हो गया, तो बुद्धि में रहेगा तो फल नहीं दे सकता है। परलोक फल देने के लिए कर्म आत्मस्थम है वही थी, तो कर्म बुद्धि आदि में स्थित है तो बुद्धि आदि लय हो गया, तो बुद्धि आदि स्थ नहीं हो सकता है। पारलौकिक कर्म फल देने के लिए आत्मस्थ मानना चाहिए, इति आशंका प्रयोग इति। प्रयोगापेक्षमेवास्ते कर्म बुद्ध्यादि संचये स्वात्मनः प्रतिलाभाय नत्वा आत्मानम् अपेक्षते स्वभावनमतः कर्म प्रतिचः प्रविविच्यते। बुद्ध्यादि संचय कर्म प्रयोगापेक्षा में आस्ते, बुद्ध्यादि लीन हो जाएगा तो उसका सूक्ष्म अवस्था रहता है वो प्रयोग, तद अप्रयोग सापेक्ष ही रहता है कर्म। स्वात्मन प्रतिलाभाय कर्म स्वात्मन प्रतिलाभाय बुद्धियादि प्रयोग सापेक्ष है, प्रयोग में रहता है बुद्धियादि के सूक्ष्म अवस्था में, न तो आत्मानम अपेक्षते आत्मा की अपेक्षा नहीं। स्वभावनम अतः कर्म, अतः कर्म स्वभावनम भावना से स्वभावनम प्रतीच प्रविविच्यते, प्रतीच पंचम प्रत्यात्मा से विविध होता है, भावना के साथ कर्म प्रत्यात्मा के साथ असंबंध पृथक है। बुद्धियादि कारक जातम अति सूक्ष्म प्रयोग सदार्थ, बुद्धियादि लय होने पर भी उसकी सूक्ष्म रूप रहता है कारण रूप से, वो प्रयोग सद उसमें रहेगा। उत्तम ही बुद्धियादि क्षय भी कर्म प्रयोग अपेक्षमेव आस्ते, प्रयोग प्रयोग होता है सापेक्ष आत्मलाभाय कर्म, न आत्मा न अपेक्षते आत्मा की अपेक्षा नहीं। बुद्धियादि स्थूल रूप क्षय भी मरण काल में स्थूल रूप तो नहीं रहेगा, किंतु मरणादि अवस्था है सूक्ष्म रूप आश्रितमेव कर्म, सूक्ष्म रूप बुद्धियादि का उसमें आश्रित है कर्म, न आत्माश्रित आत्माश्रित कर्म नहीं। भावना कर्म न आत्मगुणत्व अभावे फलिता स्वभावनम कर्म, अतः स्वभावनम कर्म प्रतिच प्रविविच्यते पृथक क्रियते। कामादि प्रविवेक फलम उपसनति, तो कामादि का प्रविवेक आत्मा से हुआ तो उसका फल तस्मात् तस्मात् कर्म गुणस्यैव कर्मस्तस्यैव सर्वदा साक्षात्मा भावना रूप कामस्य स्वप्न सद्मनि। तस्मात् कर्मगुणस्यैव कर्मस्तस्यैव साक्षी आत्मा भावना रूप कामस्य स्वप्न अवस्था में भी साक्षी आत्मा है, आत्मा साक्षी है। कर्मगुणस्यैव कर्मस्तस्य कर्मगुण है भावना, कर्मस्तस्यैव भावना रूप कामस्य आत्मा साक्षी स्वप्न अवस्था में साक्षी आत्मा है कर्म का। कर्मगुणस्य कर्म उपकरण भूतस्य, कर्मगुण का अर्थ क्या था अभी, वो सहकारी उपकरण है सहकारी कारण, न कि कर्म में रूपादि जैसे नहीं। कर्मस्तस्य अच्छा कर्मस्तस्य अंतगण आश्रितस्य कर्मस्तस्य कर्म कर्म कार्य अंतकरण से आत्मा में नहीं, कर्मस्तस्य तदा हो तस्माद् अयम एतस्मिन् स्वप्ने कर्मगुणस्यैव आसंगस्य कर्मस्य दृष्टा प्रवृत्त आत्मा निरासंग। एतस्मिन् सपने कर्म गुण सेवा असंगस्य, असंग कर्म का गुण बताया, कर्मस्थस्य अंतकर्णस्थस्य दृष्टा है, दृश्य अंतकर्ण भी दृश्य है, उसमें रहता है असंग, उसका दृष्टा है। कर्मस्थस्य अंतकर्णस्थस्य कर्मणः और कर्म में स्थित असंगस्य दृष्टा है कौन, प्रवृत्त आत्मा निरासंग। निरासंग मतलब काम रहित है, आसंग काम के ही अर्थ करके, किंच काम न आत्मगुण तदृश्यवाद रूपवत, आत्मना दृश्यवाद आत्मना गुण नहीं रूप जैसे आसंग इति। आसंग आत्मन सैत् साक्षात चैतन्यवद गुण न पश्यदात्मवत काम कर्मस्थम स्वप्न बोधयो। आत्मश्चेत आसंग साक्षात चैतन्य गुण स्यात्, आत्मवत चैतन्यवत आत्मनश्चेत आसंग साक्षात गुण स्यात्, आत्मवत कामम कर न पश्येत स्वप्न बोधय कर्म न पश्येत आत्मवत कामम कर्मस्थ स्वप्न कर्मस्थम कामम स्वप्न बोधय न पश्येत आत्मा उसको नहीं देखा, नहीं देखना चाहिए जागृत स्वप्न में। जिस प्रकार चैतन्य आत्मा का धर्म है उसको नहीं देखता है स्वयं, आसंग यदि आत्मा का गुण होता आत्मवत कामम न पश्येत, काम का विशेषण कर्मस्थम कर्म स्थित काम का गुण कर्म का गुण काम स्वप्न बोधय न पश्येत, दोनों अवस्था में आत्मन सर्वकाम निर्मुखे सिद्धवत हेतु उपादानमपि गमका। सर्वकाम निर्मुखे सिद्धवत हेतु उपादानमपि हेतु उपादानमपि गमकम। अच्छा हेतु ग्रहण किया तात्पर्य ज्ञापक है, सर्वकाम निर्मुखे ज्ञापक है सिद्धवत हेतु, हेतु का ग्रहण सिद्ध जैसे निश्चित जैसे ऐसे हेतु ग्रहण किया श्रुति में। एवं च एवं चावस्थिते पक्षे श्रुत्याकारी समंजसम प्रसिद्धवदुपादान मसंगो हीति साधरम। एवं पक्ष अवस्थित आत्मा काम रहित है ऐसा होने से असंग हुई सादरम समंजसम प्रसिद्धवत श्रुत्याकारी, श्रुति से ऐसा सम्यक कहा प्रसिद्ध है असंग हुई अयम पुरुष, क्योंकि पुरुष असंग है, असंग ही जो दिया है प्रसिद्धवत उपादान ग्रहणम असंग हुई सादरम प्रसिद्धवत उपादानम श्रुत्याकारी समंजसम, ये श्रुत्या जो क्या है समंजस हुआ यह, क्योंकि आत्मा काम आदि से रहित काम कर्म रहित तभी तो असंग होगा, तो असंग ही ये तो जो दिया है प्रसिद्धवत उपादानम श्रुति में ग्रहण किया ही यस्मात असंग प्रसिद्धवत उपादान ग्रहण किया श्रुति से किया गया, क्योंकि आत्मा काम आदि से रहित होने से। अभ्यासम तात्पर्य लिंगम द्योत साधारण और तात्पर्य ग्रह के लिंग अभ्यास बार बार असंग पुरुष का सपने कामा भावे भी कथम कर्मा भाव, काम नहीं होने पर कर्मा भाव क्यों तत्रा न कर्म न कर्म उपचय हो तो अत्र सपने जागृत बदिष्यते सर्वासंग विनिर्मोकात वासना मात्र से सत। नकर्मोपचयो तोत्र स्वप्ने जागृत अतो अत्र सपने जागृतवत कर्म उपचय न इष्यते का सर्वासंग विनिर्मुखात्। सपने में सर्व आसंग से रहित है, वासना मात्र से सतः सपने कर्म न उपचय, कर्म उपचय न होते। अत शुद्धार्थ महा सर्व आसंग विनिर्मुखात्, अतो अत्र अतः का अतः सर्वासंग विनिर्मुखात्, वासना मात्र से सतः अत्र सपने जागृतवत कर्म उपचय न इष्यते। उत्तम च यस्माच्च आसंग अतो न कर्म उपचय सपने, यस्माच्च आसंग असंग होना चाहिए उत्तम च अत सदात सर्व न कर्म पुष्यता तर समय सर्वासंग विनिर्मुखा असंग सहित अत सदा उत्तंज यस्माच्च असंग अथो न कर्म पुष्य समय। हाँ एक अवग्रह चाहिए, हाँ एक यस्माच्च असंग अथो असंग उनसे कर्म पुष्य असंग ही है पुरुष यहाँ हेतु असंग अतो न कर्म उपचार सुषुप्ता विशेष दर्शयति विशेषम वासना मात्र शेषता सुश्रुति से विलक्षण। आत्मनि सपने काम कर्म अभाव मुक्त्वा तदृष्टेर गतिर्मा, किंतु काम कर्म दिखता है तो गति नायम नायम कर्ममयो यस्मान् न च काममय स्वतः प्रत्यग ज्ञानतस्तस्मात् तन्मयत्वमिवेक्षते। यस्मात् अयम् सतः न कर्ममयो न च काममयः तस्मात् आगे नहीं तस्मात् तस्मात् प्रत्येक अज्ञानतः तन्मयत्वमेव इच्छति। सतः अयम् आत्मा न काममय न च कर्ममय तस्मात् प्रत्येक अज्ञानतः तन्मयत्वमेव, अज्ञान से तन्मयत्वमेव इच्छति दृश्यते तन्मयत्वं प्राप्तैव इति शेष। हाँ तन्मयत्वमेव तन्मयत्वं प्राप्तमेव तन्मयत्व को प्राप्त जैसे इसे दिखता है स्वतः नहीं अज्ञानतः। आत्मन वस्तुत्व कर्तृत्व आदि अयोगम इव सद सूचितम उक्त्वा कर्तृत्व कामकर्म संबंध नहीं इव सद सूचितम उक्त्वा असंगत्व हेतुना दृढ़यति असंगत्व हेतुना असंगत्व हेतुना दृढ़यति नाना नाना साधन संबंधात कर्तृत्व जागति क्षते अयं त्वसंगो येनातो न करोति न लिप्यते। जगति नाना साधन संबंधात कर्तृत्व इच्छते अयं तो ये न अयं तो असंग ये न अतो न करोति न लिप्यते अयं तो असंग एक तू एक रहना है ये न अयम असंग अतो यस्मात् अयम असंग अतो न करोति न लिप्यते अयं तो असंग अयं तो असंगो यस्मात् अतो न अयं तो असंग ये न अयं तो असंग ये न अतो न करोति न यस्मात् ये न अयं तो असंग असंग ये न कारण इति इति ये न इति अस्मात् तस्मात् ऐसे करेंगे तो अयं असंग अयं तो असंग ये न कारण अयं तो असंग ये न अतो न करोति न लिप्यते। हाँ वो तो तू होने से यह नहीं उनसे चलता है, अयन तो असंग अतो न करते ये नाना संबंधात करते हैं तो संग अतो ऐसे भी कर सकते यस्मात जगति कर्तृत्वम नाना साधन संबंधात इच्छते अयन तो असंग अतो न करोते न लिप्यते। जगत में नाना साधन संबंध कर्तृत्व इच्छते यहाँ आ जाएगा ये न यस्मात इच्छते अयन तो असंग अतो न करोते न लिप्यते। ओ